บทชิดปีคลักกึดคงมนูโปรแตงอมินจมน้อยซอยขมินทั้งไงจอลโอมคือสมอตายมุยตายพเนกมันอาจบังจีได้บองออกโอมตายพเนกนิเรมันแม่นกบอดเตะชีเรื่องทองมาดาสมองนึงสนายหาตายตัวตรงนึงทอมจิตรู้บองปรุงจีบอมเบบีบองมันได้กินกบอดโอนเตะสัวเกะก็บานกรุบมนูโปรโคตบานตรึงตายเมื่อบอนนงเมียนแน่นาเตียงอ้อจิตสมอกตายโอ้นก้มคังก้มยุ่มก้มส่องงมกึดพระเดชดังเอ้ยเบบีโรบอกมองคือเมียนตายโอ้นมันแน่กดเอาสมอกก็บานบองเมียนส่งใบตายเล็กตรุษับแน่นาแต่น้าเมียนโอ้นกบายกรุบเวลีโอ้นท่าเตื้อมตาบอกไอ้กบฏโอนบ้านยังไม่เป็น มีนตายโอนมันเนี่ยกด